Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 czerwca, minęła 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wielka Brytania kończy liczenie głosów po wyborach parlamentarnych. Już wiadomo, że żadna z partii nie będzie w stanie utworzyć samodzielnie rządu. Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o KRS. Jest już wyznaczony termin rozprawy, a w Sejmie jest rządowy projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. W tym serwisie Trójki także pożegnanie profesora Zbigniewa Brzezińskiego. Londyn gorący od komentarzy, czy Wielka Brytania będzie miała rząd mniejszościowy. Po wczorajszych wyborach żadna z brytyjskich partii nie będzie w stanie utworzyć samodzielnego gabinetu. Głosowanie wygrali rządzący konserwatyści, ale nie mają większości. Hamza Yousaf ze Szkockiej Partii Narodowej zapowiedział w radiu BBC podjęcie rozmów o powstaniu rządu mniejszościowego. W tej chwili najważniejszą kwestią jest sformowanie gabinetu bez konserwatystów i będziemy oczywiście rozmawiać o tym z lejburzystami i innymi postępowymi ugrupowaniami, takimi jak Partia Walii czy Zieloni. Tym zajmiemy się natychmiast. Podobne zamiary ma Partia Pracy, o czym mówi jeden z jej wpływowych członków, John McDowell. Moim zdaniem premier nie jest stabilna. Nie chciałbym nikogo obrazić, ale uważam, że jest bankrutem politycznym bez szans na przetrwanie, co przyznają w prywatnych rozmowach nawet jej partyjni koledzy. O politycznej układance po przyspieszonych wyborach także w serwisie Trójki o 12:00 połączymy się z naszym londyńskim korespondentem Adamem Dąbrowskim. 20 czerwca Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o KRS z 2011 roku, orzeknie, czy jest ona zgodna z ustawą zasadniczą. Taka informacja pojawiła się na stronie Trybunału. Wniosek w tej sprawie 2 miesiące temu złożył minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. A tymczasem wczoraj, wbrew zapowiedziom, Sejm nie głosował nad uchwaleniem nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rządowy projekt zakłada m.in. wygaszenie kadencji 15 członków sędziów. Ich następców wybrałby Sejm. Dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Podrabiane dokumenty, narkotyki i nielegalne 2 kasyna. Takiego odkrycia dokonali funkcjonariusze na terenie podwarszawskiej Wólki Kosowskiej. O nocnej akcji, w której brali udział strażnicy graniczni, ABW i służby skarbowe, opowie Mariusz Pieśniewski. Wólka Kosowska to podwarszawska miejscowość, w której koncentruje się legalny handel, ale też życie azjatyckich cudzoziemców. Na Mazowszu służby podczas nocnego nalotu w 2 lokalach znalazły prężnie działające kasyna, mówi podporucznik Dagmara Bielec-Janas, rzecznik prasowy Nadwiślęskiego Oddziału Straży Granicznej. Około 40 w pełni działających urządzeń do gier hazardowych, 2 ruletki wielostanowiskowe oraz stół do gry w kości. Na miejscu było też 2 Azjatów, którzy przebywają w Polsce nielegalnie. Były też dokumenty ułatwiające im omijanie prawa w Polsce. Podrobione na wzór oryginalnych paszporty, polskie prawa jazdy oraz egzemplarze in blanco świadectw urodzenia. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, 50 gramów metamfetaminy i środki finansowe w gotówce, które prawdopodobnie pochodziły z nielegalnych transakcji hazardowych. Nielegalni cudzoziemcy trafią do zamkniętego ośrodka, skąd prawdopodobnie zostaną deportowani za granicę, a pozostali amatorzy hazardu muszą się liczyć z wysokimi grzywnami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone i Polska żegnają Zbigniewa Brzezińskiego, politologa, wykładowcę, doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Profesor miał 89 lat. Zostanie pochowany w Waszyngtonie. Pogrzeb Zbigniewa Brzezińskiego odbędzie się w historycznej katedrze świętego Mateusza, która jest kościołem arcybiskupim archidiecezji waszyngtońskiej. Msza będzie otwarta dla wszystkich, którzy chcą oddać hołd profesorowi. Podczas ceremonii zmarłego będą wspominać Jimmy Carter, Madeleine Albright oraz jego dzieci Mika, Ian i Mark. Po mszy odbędzie się prywatna ceremonia w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, gdzie Zbigniew Brzeziński pracował do ostatnich tygodni swego życia. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczyta tam szef jego kancelarii Krzysztof Szczerski. Zbigniew Brzeziński zmarł w szpitalu w Falls Church pod Waszyngtonem. Miał 89 lat. O śmierci profesora poinformowała jego córka Mika, określając go mianem najbardziej inspirującego, kochającego i oddanego ojca, jakiego można mieć. Hołd Zbigniewowi Brzezińskiemu oddali m.in. byli prezydenci Stanów Zjednoczonych Jimmy Carter, George Bush Senior i Barack Obama, a także obecny wiceprezydent Mike Pence. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju pogodnie, choć na zachodzie chwilami więcej chmur i tam możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach od 23 stopni na Podlasiu do 25 w centrum i 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Człowiek jest zachłanny, Reneuszu. Kupi pralkę, marzy o żelazku. Ma telewizor, chce soundbar.

1500. Więc gramy w tą grę, szukamy rad w kolejnej księdze. Jak dosięgnąć mają księżyca tak krótkie ręce. Zwolnią tempo, po cichu sami po kryjomu. Zwijamy się samotni w zimnych klatkach z betonu. Terapia uczy lubić powrót do pustego domu. Tam bólu rozczarowań wbija się jednostka gromu. Z cyfrowych tronów kciukami wybieramy komu. Pozwolimy przymierzyć się do naszego stronu. Od dorosłości wózki, doświadczeń pełne słomu. Ciężko iść razem, gdy porównaj pręty haczą bez pardonu. Byłem plasteliną, staje się kamieniem. Zegar się śmieje, elastyczność jak glina twardnieje. Z blizny poparzeń, chłodem sarkazmu wieje. Każdy by zdążyć, gra na kilka frontów miłości turnieje. Co zapinamy pasy, znamy koniec trasy, znamy nas, uciekamy od siebie do siebie, bo siebie cały czas szukamy, nie w sobie, lecz w sobie nawzajem i mamy nas ten spokój, lecz wokół cyklonu wiruje nasz mały świat. I chociaż przed nami jest jeden cel, bo trajektorie naszych osobnych historii zmieniają kurs i znów zostaje podnieść ziemi się, otrzepać, zmienić się, obiecać. Chociaż wiemy, że to nie tak prosto, spojrzeć prosto, prawdzie w czarny ślepia. Niektórych łączy tylko Bóg i to z trudem, jakby od początku chciał wystawić nas na próbę. I choć ciągle próbujemy trochę zwolnić, chyba tylko koniec nas może przynieść nam tu koniec wojny. I cały czas nie wiemy, czemu nie umiemy przejść przez to. Ściany między nami sami zdołaliśmy wnieść większość. I czekają na nas, gdy będziemy mijając się w przeszłość. Powoli, powoli, powoli niech nam śmierć prędkość. Nad jest perfekto. Prawie 20 minut po 11. Za chwilę w naszym studiu gość, którego utwór Prawda, jego zespołu Złepsy, to nowość na 38. w 1844 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Fortuny krok. zwycięży. Nie bój się. Jak długo będziesz czekał, kto powie. Nowość na 38. listy przebojów programu trzeciego, ale to było przed tygodniem. Zobaczymy, jak będzie dziś. Przypomnę, że głosujemy do 12 na 10 utworów. Andrzej Nowak, o którym mogę powiedzieć, nie rozwijając tematu, człowiek, który znika. Dzień dobry, witam wszystkich. I zainteresowany wie, o co chodzi. Słuchaj, historia zespołu Złe Psy to już jest potężna księga, bo tak burzliwej historii to mało kto ma. Ale ja wiem, że ten pomysł się u ciebie urodził w ogóle, żeby założyć zespół, abstrahując od nazwy, no bardzo dawno, jeszcze jak w Stanach byłeś pewnie, nie? Tak, tak, w Stanach. No jeszcze z Babym, czyli Pawłem Mąciwodą. Mówię, no jaka nazwa na zespół, męczymy się miesiąc, dwa, nie możemy wymyślić. I nagle wchodzimy do mnie do domu, patrzę, a tutaj ta na furtce, ta tabliczka, uwaga, Złe Psy, po polsku, którą dostałem w prezencie. Mówię, no chyba lepszej nazwy nie można znaleźć. Zostało i się sprawdziło. Zostało i się sprawdziło. Słuchałem tej płyty i znalazłem na przykład utwór Gwiazda, który jest inną wersją utworu, który znamy z pierwszego debiutu, z Forever. A ty przed chwilą przyznałeś się, że ten numer ma historię. No muszę to powiedzieć, bo chłopaki dali mi gitarę, pudło i powiedzieli, idź tam, zobacz, mikrofony trzeba sprawdzić, zobaczymy, jak to brzmi wszystko. No i ja tak brzdąkałem, sprawdzam tam coś i nagle słyszę, no to chodź na górę. Idę, no dziękujemy, nagrane, dziękujemy ci. Kupione. Jak kupione? No mamy piosenkę nową. Nawet nie wiedziałem, że nagrali. I ona kończy płytę. To jest nowa akustyczna wersja utworu Gwiazda. Słuchaj, no nie ukrywajmy, że płyta została wydana z przygodami i na raty, prawda? Co no, można na ten temat powiedzieć? I myślę, że i bardzo dobrze, bo co nagle to po diable, a to, że parę miesięcy w studio, bo tyle to trwało, praca, bardzo ciężka praca, parę miesięcy, zmiana składu, Wojtek Pilichowski na basie, dwie wokalistki jazzowe. Myślę, że to tylko procentowało. Oczywiście oprócz tego Big Band, to słychać w paru piosenkach na płycie. I co nagle to po diable, tak uważam. A bez pracy nie ma kołaczy, to jest moja następna dewiza życiowa. A gdyby 20 lat temu ktoś powiedział, że będziesz nagrywał z Big Bandem i dwoma, jak powiedziałeś, wokalistkami jazzowymi, to byś uwierzył? Wiesz co, chyba bym nie uwierzył, jeżeli chodzi o te wokalistki. Ale Big Band jak najbardziej, tak? Big Band jak najbardziej, bo jestem fanem pana Goodmana, także... Bennego Goodmana. Oczywiście. Mówi Andrzej Nowak, dla tych, którzy nie wierzą w to, co słyszą. Bardzo często jest tak, że spodziewasz się po kimś, kto zaczynał w wieku, nie wiem, 16-20 lat, że będzie do końca życia grał to samo, a okazuje się, że no każdy ma jakąś swoją drogę, jesteśmy kimś innym niż byliśmy kiedyś. W twoim przypadku też tak pewnie jest, nie? I to jest chyba przepiękne, że coraz bardziej wiem, że trzeba patrzeć do przodu, a coraz mniej się oglądać do tyłu. Ta droga, którą mamy, jest tak piękna i tak nieznajoma, także trzeba poświęcić się przyszłości i robić to, co jest najlepiej i myślę, że tak. No. Zaskakując samego siebie. Zaskakując samego siebie. Pięknie. Dziękuję bardzo. Czy w takim razie trasa koncertowa będzie z Big Bandem? Mieliśmy już dwa koncerty. Dwa koncerty bardzo fajnie sprawdziło się. Powiem ci szczerze, wiadomo, że to będą to większe koncerty, ale w miarę możliwości tak. Naprawdę. To być może zapraszamy kiedyś i do nas, do studia Osieckiej. Może big band nie, ale small band z całą pewnością gościmy u nas na scenie. Ostatnia rzecz. Odpowiedz krótko. To bardzo twoja płyta, prawda? Moja płyta. Tak, mogę śmiało to powiedzieć. Retrospekcja w pełnym tego słowa znaczeniu. Moja historia opisana, opowiedziana. Z reguły zawsze budzę się o 5-4 rano. I to, co mi się przyśni, biorę ołówek, czy długopis, czy gitarę. No i tak zostało. To dzisiaj nie kładź się spać przed 22. Sprawdzimy, na którym miejscu dziś, w 1845 notowaniu listy przybył programu trzeciego Prawda zespołu Złe Psy. Oj, już mam gęsią skórkę, ale zobaczymy. Andrzej Nowak, bardzo dziękuję. Gramy z płyty Duma raz jeszcze. Oczywiście pojawiło się pytanie w mailu, dlaczego Andrzej Nowak to człowiek, który znika. Naprawdę nie mogę powiedzieć. Obiecałem. Teraz zaglądamy do szczęśliwej trzynastki, 52. Nowe nagranie The National. And I can tell that somebody sold you.

Nie mogę odnaleźć, ale zostałem przed chwilą skarcony w sprawie Ellie Fitzgerald przez ekipę do południa, czyli Zofię Kruszewską i Piotra Kordaszewskiego, którzy znakomicie pamiętają, że ta piosenka Ellie Fitzgerald była wykorzystana w napisach amerykańskiego serialu I'll Take Manhattan. Premiera amerykańska, już to wiem, internet pomaga, odbyła się w marcu 1987 roku, czyli do Polski pewnie ta miniseria dotarła właśnie wtedy, w roku 1989. To ja sprawdzam, jak to było z Fan Young Cannibals, a to nagranie było na 26. I to będzie ostatnia piosenka, ale jeszcze się nie żegnamy. I want to please take me home.